İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Narin Ter'e teşekkür ederek programımıza başlıyoruz efendim. Evet, bir şeyden bahsedelim diyorum ben. Bugün Davos'ta başlıyor Davos'taki büyük ekonomi konferansının 50. yılı bitiyor. 50. yıl dönümü. Ve ana konusunda iklim olduğu söyleniyor. Daha doğrusu dünyayı kurtarmak 7. madde olarak da konmuş. Fakat çok büyük bir, bugün ayrıca Greta Thunberg de bir konuşma yapacak ve dünya liderlerini de bu cinnetin yatırım, yani fosil yakıt çıkarma ve kömür, petrol ve doğalgaz kullanımına muazzam yatırımlar yaptığı için de dünyayı tamamen yok oluşa götürme gibi delilikten vazgeçmek için şimdi ve şu anda, yani 2021 bile değil, bırakın 2050-2030'u, 2021'i bile bekleyecek halimiz yok diyecekken tam bunlar oluyor. Bugün Donald Trump da geliyor. Tabii ki konuşturmayacak hiçbir şekilde Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş olduğu halde. Fakat burada önemli bir şey var. Greenpeace'de bir yeni rapor yayınlamış. Adı da Mali Kesim Aptal başlığını taşıyor. Finance Sector Stupid diye var ya. Ekonomidir aslında aptal diye. Clinton kullanmıştı galiba eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından Clinton. Aynı şeyi söylemiş ve çok ağır bir suçlama var. Dünyanın önde gelen mali kuruluşlarının tam anlamıyla bir riyakarlıktan, ikiyüzlülükten olduğu, bununla mağlul olduğu İklim acil durumu karşısında ve fosil yakıt endüstrisine son 5 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapmış oldukları 5 yılda. Yani bu ne diyor? Aşağı yukarı 8,5 trilyon Türk lirasına yakın bir şey vermişler. Dünya Ekonomik Forum'un toplantısında bunun nasıl konuşulması, hidrokarbon deniliyor. Bu sektöre Paris Anlaşması'ndan bu yana, yani onu esas alıyorlar. 2015'teki Paris Anlaşması'nı, bütün ülkelerin uyacağını söylediği, sonradan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği, Türkiye gibi 9 ülke daha, Türkiye ile beraber 9 mu? İşte öyle bir şey kaldı. Evet. Meclislerinden geçirmeyen. Fakat yani çeşitli borç veya kredi vermede, debt underwriting ne demek, borç erteleme mi diyeceğiz buna, ve doğrudan yatırımlar, hepsi beraber böyle belli başlı bütün emekli fonlarında, belli başlı sigorta reasürans şirketlerinde, yani her sene Davos'a koşup kömür gibi, petrol gibi, gaz gibi büyük kirletici endüstrilere destek vermelerinin yeryüzünün en büyük riyakarlıklarından biri olduğunu söylüyorlar. Bir yandan dünyayı kurtaralım konuşması yapıyorsunuz, bir yandan da tamamen batırıyorsunuz diyorlar. Yani mesela bakmışlar, JP Morgan, Wall Street'in, yani New York'taki borsanın en büyük yatırım bankası, sadece 2015'ten bu yana sadece bir banka, JP Morgan bankası, 195 milyarlık milyar dolarlık, yani fosil yakıt şirketlerine yatırım yapmış, destek vermiş. Bu arada siz de sabah bahsettiniz biraz. Yani bu işin şakasının kalmadığını Birleşmiş Milletler de yeni açıkladığı bir raporla ortaya koydu. Biyolojik çeşitliliğe ilişkin. Bu rapora göre dünyada zaten 6. yok oluşun içinde olduğunu söylüyorlar ve yaklaşık 1 milyon türün kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bunu %50 en az bu 10 yıl içinde azaltamazsak kirliliği çok ciddi bir ekosistemde çöküş yaşanacağını belirtiliyor raporda. Ve burada da yarın değil hemen bugünden harekete geçirilmesi gerektiği bu çeşitliliğin korunması için altı çiziliyor. Yoksa boş bir dünyada. Boş bir dünyada yaşayacağız deniyor. Aynen. Çöl gibi. Evet, yani şeyi de birazcık daha sürdürelim. Bu çok Greenpeace'in çok ağır yani mesele, finans meselesi aptal başlıklı raporunda. Şeyi söylüyorlar, bankalar, sigorta şirketleri ve emekli fonları iklim aciliyetinden sorumludurlar diyor. Gayet net bir dil kullanılmış ve bütün çevresel ve ekonomiye ilişkin uyarılara rağmen yeni bir küresel finans krizini de yapıyorlar, tetikliyorlar. Aynı zamanda diyorlar, fosil yakıt endüstrisine destek vererek bunların hepsi para babaları ve Davos'ta hepsinin aslında birer hipokrit olduğunu, birer ikiyüzlü, riyakar olduğunu söylemek net olarak söyleyebiliriz. Çünkü gezegeni kurtaralım diyorlar ve aslında kısa vadeli karları için gezegeni öldürüyorlar diye net söylemişler. Bunların arasında bankalar var. Hemen sayalım isimlerini. Birinci sırada A bankalar, JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, RBC Royal Bank, Barclay, MUFG, onun ne olduğunu bilmiyorum. TD Bank, onu da bilmiyorum. Scotia Bank, İskoçya'nın herhalde. Mizuho, Japon olsa gerek. Ve Morgan Stanley, 10 banka bunlar. Büyük bölümü Amerika. Evet, Amerika, Britanya ve şey aslında yani Batı dünyası. Küresel. Büyük, küresel evet. Şirketler bunlar. Ve yani düşük karbon ekonomisine geçme, Barclay ile konuşmuşlar, adı en başta geçen bankalardan bir tanesi 5. sırada. Valla bizim tabii elimizden geleni yapıyoruz düşük karbon ekonomisine geçmek için demiş. Fakat küresel enerji ihtiyaçları da karşılanmak zorunda tabii demiş. Hep bir fakat vardır. Evet. Evet. İkinci B olarak emekli fonları var. Bunlar da çok ilginç aslında. Mesela Kanada ön plana çıkıyor. Ontario Teachers Pension Plan, Kanada Pension Plan Investment Board diye, bir de Danimarka Pension Danmark, Pension Danmark ya da den. Bu şirket emekli fonları da bayağı 26 milyarlık belli başlı fosil yakıtlara dolar, 26 milyar dolar yatırmışlar. Bir şey oldu yani, BlackRock diye bir portföy yöneticisi, dünyanın en büyüklerinden biri, belki de en büyüğü olduğu söyleniyor. Aktif yatırım modelinde artık ben sürdürülebilirliği ana merkeze alacağım demişti. Fakat bir yandan da tabii BlackRock'un muazzam pasif diye adlandırılan bir yatırım kolu varmış. O da fosil yakıt şirketlerine devam edecekmiş. Böyle bir örnek de var. Yani sonuç olarak BlackRock'un hareketinden anlayacağımız şey şudur diyorlar. İklim riski değerlendirmelerini artık koymayan daha önceki şirketler portfolyo yönetimlerinde şimdi tam risk profilini koymuyorlar ortaya diye. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir açıklaması oldu ve net olarak şeyi de söylediler yani. Özellikle petrol şirketleri büyük bir tehlikeye atıyorlar kendilerini ve dünyayı diye söylediler. Bu iş batabilir deniyor. Öte yandan da Davos'ta bu sene Klaus Schwab, zaten Davos'un Dünya Ekonomi Forumu'nun kurucusu, 2050'ye kadar bütün katılan şirket yöneticilerine ve işte CEO'lara söylemiş. 2050'ye kadar karbon nötr haline, sıfır karbona getirin demiş. Buna karşılık bir dakika bile, biraz önce konuştuğumuz gibi vakit olmadığını söyleyen, ne 2050'si diyen Greta Thunberg gibiler var. Davos'ta bugün konuşacak ve bu çılgınlıktan, bu cinnet halinden vazgeçilmesini söyleyecek. Yani kömür, petrol ve gaz kullanımına muazzam destekler olunuyor diye. Yani bu Time dergisinin daha sonra yayınlanacak olan, bu ay sonuna doğru birkaç gün sonra yayınlanacak olan bir sayısında bir başka örneği var. Riyakarlık, nefes kesici diyoruz ya bunlara. Yani o da mesela Royal Dutch Shell şirketinin yöneticisini de ele alan bir uzun yazı var Time'da. Evet, bunu zaten bizde herkes biliyordu. Herkes gibi Van Boyer'dan diye bir yöneticisi var onun. Hatta kızı bile sigaya çekmiş kendisini. Baba, biz niye Greenpeace'e destek vermiyoruz deyince, sen babana güven kızım, biz ben ne yaptığımı bilmez miyim diye atlatan biri. O da şey demiş, yani biz bu işi biliyorduk, herkes biliyordu ama enerji piyasasının ihtiyaçları vardı diye bir laf etmiş ki bu aslında hakikaten akıl durdurucu bir riyakarlık yani. Çünkü bildikleri, Shell başta olmak üzere ExxonMobil gibi, bildikleri halde 40 yıla yakın bir süredir gizledikleri gibi tam tersine şüphe yarattılar ve belki de bilim net değil filan dediler, tıpkı sigaralar gibi. Halen de yapmaya çalışıyorlar. Evet, bir de Norveç'ten bir haber var. Bu da Financial Review dergisinden Robert Guy yazmış. Bir başka riyakarlık, nefes kesici riyakarlık örneği. Yani Equinor diye şirket, yani günde 660 bin varil çıkaracak karbondioksit emisyonları ve şey diyor, yüzde dünyanın ortalamasının %4'ünden azını yapacağız ama biz bunu elektrikle falan yapıyoruz diye şey yapıyor yani. Petrol yakarak petrol çıkartmıyoruz diye. Ama yani müthiş bir riyakarlığın doruk noktalarından bir tanesi de Equinor'dan. Geçenlerde bir makale okudum Ömer abi. Tam böyle dönemlerde hani bir kamuoyunda bir şeyin duyarlılığının yükseldiği ve sistemin artık eskisi gibi devam edemeyeceği yönünde bir kanaat oluştuğunda hemen şöyle bir şey yapılıyor. Sorumluluk bireylere yüklenmeye başlanıyor. Çok büyük kampanyalar, bayağı böyle reklamlar, şunlar bunlarla, ki şu dönemde aslında buna baktığımızda televizyonlarda da görüyoruz. Yani sanki karbon emisyonunun tek başına sorumlusu sizsiniz, biziz. Suyun yok bu kadar kıt olmasının nedeni. Evet, sanki sizsiniz, sanki biziz bunun nedeni falan. Böyle çok işte çevre kirleniyor, geri dönüşüm kampanyaları başlatılıyor. Sanki ben geri dönüşümde kapak toplayarak gezegeni kurtaracakmışım gibi bir algı yaratılıyor. Reklamcılar da sağ olsunlar, bu algıyı çok güzel yapıyorlar. Ve sonuç itibariyle ben sistemin söylediği şeyleri yaparak vicdanımı rahat ettiriyorum ve aynı hayat biçimine devam ediyoruz. Daha fazlası. Daha fazlasıyla devam ediyoruz falan. Evet, yani bir başka nefes kesici riyakarlık örneği daha var. O da geçen cuma çıktı Guardian gazetesine Fiona Harvey imzasıyla. Yani şeye bakmışlar, dünyanın en büyük şirketleri kendi alanlarında gıda başta olmak üzere çalışan ve hepsi söz vermişler, işte yağmur ormanlarının yok oluşu filan için çok çevreye saygılı olacağız. Yani bu palmiye yağı meselesi var ya, palm oil dedikleri işte her şeyde, yeryüzündeki neredeyse yiyecekten kozmetiğe kadar her şeyde kullanılan şeyi. Çok ilginç bir araştırma var. WWF ve Rainforest Action Network, yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği ile Yağmur Ormanlarını Koruma Eylemi Ağı birlikte, mesela Kellogg gibi çok bilinen markalar, Mondelez, General Mills gibi, işte yoğurt yapıyorlar, Häagen-Dazs gibi, ayrıca Greggs Warburton's Associated British Foods gibi, bizim belki buradan çok iyi tanımadığımız ama Britanyalılar için, Amerikalılar için çok tanınmış imzalar, isimler, şirketler ve 173 şirket arasında sadece bu konuyu, yağmur ormanlarını korumak, orangutanları vesaire korumak için çalışan sadece 15 şirket var. %8,5 civarında bir şey şansı var. Yani yüzde 91'i falan uymuyor hiçbir şeye ve yalan söylemeye devam ediyor. 30 şirket iyice geride kalan 30 şirkete sormuşlar ve 41 şirket cevap vermemiş. 4'te biri bir kere sorulara bile. Ve yani bu WWF araştırması müthiş geride kaldıklarını, tam bir riyakarlık içinde olduklarını açıkça ortaya koymuşlar. Çoğu cevap vermemiş. Bir de böyle bir hikaye var. Eksar'a ilginç bir şey geldi değil mi? Greenpeace de dahil olmak üzere neonazilerle, yeni faşistlerle aynı plana koyan bir şey, polis şeyi geldi. Bu da nefes kesici bir riyakarlık. Biz görevimizi yapıyoruz teröre karşı diye tamamen şiddetsiz eylemleri, şiddetsizlik hareketini ön plana alan hareketleri de IŞİD gibi, El-Kaide gibi ya da Nazi örgütleri gibi bir terör şeyine dahil eden de nefes kesen bir riyakarlık da daha vardı. Avustralya ile ilgili son yürüyüşlerden de birazcık bilgi versene. Evet efendim, geçtiğimiz cuma günü Fridays for Future Türkiye aktivistlerinin, İstanbul aktivistlerinin çağrısıyla birçok grup, hayvan aktivistleri, daha doğrusu hayvan hakları savunucuları, canlı hakları savunucuları da dahil olmak üzere birçok grup Avustralya'nın konsolosluğunun önünde İstanbul'da bir araya geldiler ve kendi tepkilerini dile getirdiler. Etkili oldu mu? Evet, etkili oldu. Ardından zaten yağmurlar başladı, sele dönüştü, sonra da kum fırtınası başladı. Evet, Avustralya'da yani müthiş bir fotoğraf da var Cumhuriyet'in arka sayfasında bugün. Hakikaten Sahra Çölü gibi bir manzara var. Uzaktan gelen müthiş bir kum fırtınasının fotoğrafı var. Ama aynı zamanda da işte bize yazan dinleyicilerimizin de söylediği gibi meselede hala işte kundakçılar çıkarıyor bunu, bu işin içinde iş var, arkasında kimler var bunun filan diye bir anlayışta yaygınlaştırıyor. Bu da bir riyakarlığın başka bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Canberra'da yani golf topundan büyük dolular yağıyor. Bir yandan arabaları ve camları tahrip ediyor, bir yandan da kum fırtınaları ve yangınlar. 140 metre saatte 120 kilometreye varan rüzgarlar ve yangınlar da yeniden yangında geleceği söyleniyor. Böyle bir dünyadayız yani. Ama riyakarlığa devam. Riyakarlığa, mücadeleye de devam. Bakalım aynen, bugün Davos'ta neler olacağını merakla bekliyoruz yani. Evet, nasıl bir çevreci açıklamalar yapacaklar acaba duyarlı kamuoyuna? Ben ama merak ediyorum. Şey, Greta'lar falan oradalar ve şeyle kayak yaparak gidiyorlar. Ve aslında herkesin ne diyeceğini de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Sadece göreceğiz. Evet, ilginç bir şey olacak. Evet. Peki. Karşılaşma. Görüşmek üzere diyelim önümüzdeki hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.